klasą. Z klasą, człowiek. Tak, człowiek, właśnie, klasa, z klasą. Atakuje świnki, 100% klasa. Wiesz, spódniczka na obcasach. Połączone nogą, zmysłowe usta, piersi, oczy. Mogą niektórzy powiedzieć, to na czym? Ma na czym siedzieć i kroczy. A za nią podziwu głosy. Ona się odwraca, ręką przeczesuje włosy. My, typowa gadka, ona nie puszcza się. Tak ją wychowała matka. Cicho, ciemna jest, na co dzień spokojna. W łóżku wariatka, mieszanka wybuchowa. Świnka z klasą typowa, ich poznałem wiele. Codziennie nowe, wybierane cele. Na celowniku następna i to co zawsze, ściemnianie, bajerowanie. Kiedy tylko jestem w stanie, czasem zachodzi potrzeba. Wiesz, o co biega? Siema, jestem Stopek, a to jest mój kolega. Ona ostrzega, że jest porządna i w ogóle. Ja mówię, ty będziesz królową, a ja będę królem. A rano myślę, panie błogosław naturę. Bo tak nie luzują, wiesz, które świnki z klasą. Nie te z dużą kasą, ale z dużą klatką piersiową. Lubię zabawę zdrową i każdą niunię zmysłową. Kiedy trzeba, na wszystko gotową. Spraw Stopa, z niego dobry chłopak. A Red Bull Kodo daje kopa. Więc wykorzystaj szanse, wakacyjne romanse. W blasku księżyca, ale podchodź z dystansem. Jak traf się dziewica, albo taka co ma z dupy skansen. Ja w Hilfigerze, słonił Heli Hansen, obaj na bajerze. Ale wygar. Jak wygar. Świnka z klasą, ja dla niej. Ona nie zwraca na mnie uwagi, to normalne. Na twarzy blady, ja rozgrzany od środka. Ona ci trafi, szansa jak to lotka. Chciałbyś zagłaskać jak kotka. Rzadko ci trafia taka idiotka. I poszła plotka, ona nie z takich, to z nami cię młotka. Ja zwykły chłopak, jednej nocy. Ona jedna z tysiąca, nie grzeją ją zwykli chłopcy gorąca. Królowa nocy tysiąca. Jej ciemne włosy, brąz, oczy. Owe puszy, dumną jak sowa. Ale sprawdź jej budowę, bo słychać. Ja tracę głowę, ma czym oddychać. Chymała, chce się o coś zapytać, mama ma długie nogi. Jak podróż, pana ma to ze schodni. Świnka z klasą mi chodzi. Podróż z tobą na dwie doby. Co patrzy na dekty, do ciebie podchody. Konkurentka, spora jak zawody. Zawóz sportowy, nie trzyma mnie. Dla mnie autobek, tobie wózek sportowy. Wysokie progi, obniż troszeczkę. Mała, ja chcę troszeczkę twojego ciała. I mówisz nara, mała nie widzi, że dekty czy stara. Że na twój widok opada kopara. Dłonie jest suszy spoczone, uszy do góry. Wiesz co, stoi pionie, daj mi swój numer. Zadzwonię, zadzwonię, zadzwonię.